राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 1 अप्रैल 1991 प्रातः लगभग 9 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कृत नमद बंधम गुरु गुरु मंद्रह कृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूं रुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बवदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण रामचरित मानस में छुपाई आती है कि स्वार्थ मंत्र सकल जग माई सुपने प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी हरीति स्वार्थ लाग करे सप्रीति हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुरारी। संसार में सभी स्वार्थ के मित्र है, देवता मनुष्य ऋषि मुनि सब अपने स्वार्थ से प्रीति करते हैं। बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, कोई आपसे कुछ नहीं चाहते, रुपये पैसे चीज वस्तु क्या मान सत्कार बढ़ाई भी चाहते नहीं, अनुकूल का भी नहीं चाहते कि आप अनुकूल ही हो जाए। वहां संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करे बढ़ाई, कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते, केवल आपका हित चाहते, केवल आपका कल्याण ही चाहते और कुछ नहीं चाहते। वे चाहते क्या है, तुम्हारा कल्याण। लोग संग्रह में अपने संपर्ण कर तू महर्षि, गीता में लिखा है कि लोग संग्रह को देखे तो भी तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। वे काम करते हैं तो लोग हित के लिए, और बात कहते हैं तो लोग हित के लिए। उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए बात कहते हैं, ये चिंतन करते हैं, ये भाव रखते हैं और ये बात कहते हैं और ये वो करते हैं। उनकी चीज सबके लिए महान हितकर होती है। उनका दर्शन है, स्पर्श है, भाषण है, चिंतन है, संयोग है, जो कुछ है केवल कल्याण करने के लिए होता है। ये गीता प्रेस खोला गया तो पैसा कमाने के लिए भी खोला गया, एक पूंजी पैदा करेंगे। पूंजी हो गई है, गीता प्रेस कोई निर्धन नहीं है, पर धन का उद्देश्य नहीं बिल्कुल, तो धन संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, रुपये पैदा करना है, ये नहीं, केवल हित करना, सबका हित। शेर जी ने कहा था कि मेरे मन में आई कि गीता के प्रचार करने वाले की इतनी महिमा है, ये एकदम परमंगो ये मत भक्ति सो विचार थी, भक्ति में मेरे भक्तों को कहा तो परम भक्ति कर मेरे को प्राप्त होगा और निष्कर्षमान मनुष्य सुकस्तन में कृपा करता हूं। जैसा गीता प्रचार करने वाला मेरे को प्यारा है, ऐसा संसार में मेरे कोई भी प्यारा नहीं है। तो भगवान का प्यारा है, गीता का प्रचार करने वाला। श्री शेर जी के खुद सी मुख से मैंने सुना है कि हमारी ये गीता ये श्लोक लग गया भीतर में। जैसे आदमी के लोभ लग जाता है, कोई बात एक चोट लग जाती है, यूं हुई कि ये बात है। गीता के प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा नहीं है, तो अपनी गीता का प्रचार करना ऐसी मेरे लग गई भीतर बात। क्या होता है, दुनिया का हित होता है, भगवान का आदेश हो गया, इस वजह से गीता प्रेस खोला गया। गीता प्रेस में यहाँ काम शुरू किए तो भाई आए, वो सब केवल अपना जन्म सफल करने के लिए, पैसों के लिए नहीं आए, मजदूरी करेंगे इसीलिए नहीं आए। मैं तो बजरंग जी आदि को कहा भी था और मैं जोर भी देता था कि आपको रोटी नहीं मिलती थी और जगह क्या आपका निर्वाह नहीं होता था, तो गीता प्रेस में आए अच्छी तरह से पैसे कमाते काम होता था, केवल अपने कल्याण के लिए आए, फिर आपसे तेजी क्यों नहीं आ रही है, भजन स्मरण की भगवत संबंधी बातों की तेजी क्यों नहीं है, किस उद्देश्य से आप आए हैं यहाँ पर, ऐसी बातें मैंने भक्त पर कही है। तो आप लोगों से ये कहना है, ये जो संस्था है ये एक अपने कल्याण करने के लिए है, उद्धार के लिए है, पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना, ये दो तो बीमारी बड़ी भारी भयंकर बीमारी है। गीता ने कहा है कि भोग ही सूर्य प्रसन्नता ना, भोग भोगना और संग्रह करना, इसमें जो आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति दूर हुई, परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने का निश्चय भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब केवल परमात्मा प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी उनके नहीं होता। किन के जो धन संग्रह चाहते हैं और भोग भोगना चाहते हैं, ये दो आदमी हो चाहे एक आदमी दोनों हो चाहे एक एक दोनों हो, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में निश्चय रूप से नहीं चल सकता वो। तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे आपको, प्राय मिलेंगे भोग और इसमें आसक्त वाले, परंतु केवल कल्याण की इच्छा वाले कब मिलेंगे। तो शिशेर जी ने ये विचार किया कि कल्याण का मार्ग ये भगवद गीता है, इससे कल्याण हो तो गीता प्रेस खोला, इसमें लोग अपना कल्याण करें। तो बहुत से भाई लग गए इसमें, तो हमारी ये बहनों के मन में आया कि तुम तो गीता प्रेस में काम करते हो, हम अपना कल्याण कैसे करें। तो मैंने सुना है ये, मैं तो बहुत देरी से आया यहाँ, पहले नहीं आया, तो ये बहनों माताओं के वहां पर फरमा मोड़ना हुआ था, छप गए फरमा दे दिया घरों में, ये मोड़ मोड़ करके देती, हमारा भी कुछ हिस्सा हो जाए, इसमें दुनिया का कल्याण होता है तो हम भी अपना कल्याण करें, कल्याण में हिस्सा हो जाए, तो फरमा बहनों मोड़ा करती थी, जिसमें कि हमारा भी हिस्सा हो जाए, ऐसा उत्साह था, ऐसा विचार था। फिर ज्यादा समुदाय हो जाता है ना, तो ज्यादा समझाए में सब एक समान नहीं होते, कहीं लोग होता है कहीं कुछ होता है, कहीं कोई संबंध होता है कुछ को, ये हो जाता है ज्यादा समुदाय होने पर। तो ज्यादा समुदाय में कई आदमियों कैसे ही कुछ कुछ करते, कैसे ही शेर जी की प्राइवेट में हुई बात है। जब शेर जी कुछ बीमार थे, रत्नगर में रहे थे, तो सुबह के समय सत्संग होता, कल्याण शुरू नहीं हुआ था, तो भाई जी वहां थे, तो भाई जी नोट कर दिया करते, वे लेख मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है, वो तत्वचिंता में पहले भाग में भी आ गया है लेख, वो लिखा है कि ऐसे पुरुष तो अभी है जो इंद्रियों पर जिनका काबू है, अपनी स्त्री है उसके साथ में एकांत में कमरे में रहने पर भी उनकी मन विकृत नहीं होता, विचार बिगाड़ पैदा नहीं होता उनके, ऐसे पुरुष हैं। परंतु मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ अभी, और मेरा वैसा बनने की इच्छा है, और वो इच्छा ऐसा बनने की है जितने नहीं, कैसा बनने की, किसी दर्शन से, भाषण से, चिंतन से, याद करने से कल्याण हो जाए, और जिसके घर का अन्न खाने से कल्याण हो जाए, ऐसा मैं बना नहीं सका हूँ, ऐसा मेरा अन्न नहीं हुआ है। और ऐसा आदमी हो सकता है, और उसके लिए उपाय भी मैं जानता हूँ, तो काम में पूरा ला नहीं सका हूँ, ऐसा उपाय मैं जानता हूँ। फिर उपाय बताओ, उपाय क्या है? उपाय केवल परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके काम करें, केवल परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके कल्याण कल्याण हो सब इसके लिए करें, और भाव ये हो कि जो मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण का कल्याण हो, इस भाव से जो कुछ महात्म्य मिले इसका कोई प्रभाव हो, इस निष्काम भाव का प्रभाव हो, तो उसका क्या, उसका उपयोग भी दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए भाव किया, इसका भाव भी दुनिया के कल्याण के लिए, मात्र जीव का कल्याण करने के लिए, स्थावर जंगम कोई जीव हो उसके कल्याण के लिए, भजन स्मरण जप ध्यान कीर्तन का जो अनुष्ठान कल्याण के लिए, कल्याण के लिए अनुष्ठान करने का भाव, उसका भी कोई भाव हो तो वो भी दुनिया के कल्याण के लिए। ये सेठ जी की बात लिखी हुई मैंने पढ़ी, मैं जानता नहीं था, पहले पता ही नहीं था कि जयदयाल जी कौन है, हनुमान प्रसाद जी कौन है, क्या है। ये कल्याण के लेखक है, वो कल्याण के संपादक है, वो कल्याण के लेखक, कल्याण में लेख लिखने वाले हैं, इतना ही, और कुछ पता नहीं। फिर संपर्क हुआ तो उसने कुछ ये बातें मिली, गंभीर चंद जी दुजारी के द्वारा ये बातें मिली, तो मेरे मन में आया भाई इनसे तो मिलना चाहिए, मिलने की मन में आई। परंतु एक बात है, वो कह देता हूँ, है तो शर्म की बात, परंतु बात ये थी कि मैं कैसे जाऊं, सिर जब ऋषिकेश है तो मैं ऋषिकेश पहुंचू जितने, वो तो चल देंगे, फिर मिलूंगा कैसे, और वो तो गाड़ी और चल दे, मैं कैसे रहूं, पैसा मैं रखता नहीं, पैसा मैं लेता हूँ नहीं, रखता हूँ नहीं, कहता हूँ नहीं कि तू टिकट दे दे मेरे को, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है किसी को कहने का, क्या करूं कैसे करूं, ये मनवा थे अपने असमर्थता, अपने असमर्थता, अयोग्यता, अपात्रता करो, मिलने की मनवा थी। फिर हमारे साथ पढ़ने वाले संत सिमराम जी थे, हमारे विद्या गुरु जी महाराज का शरीर शांत हो गया, उनके पास रहता था, तो वे महाराज का फूल लेकर हरिद्वार गए, तो हरिद्वार गए तो वहां शेर जी का सत्संग हो रहा था, वे एक दो दिन ठहरे और शेर जी से बातें हुई, सत्संग की बातें सुनी, और वे फिर आए और कहा ऐसी ऐसी बातें हैं, शेर जी वहां आए तो हम कब जाओ, अभी पहले साल कैसे महीना डेढ़ महीना लग जाए मारवाड़ से जा रहे में, तब तो कि कहीं चले जाए क्या पता लगे, ठहर गया वैसे ही कुछ दिनों और वर्षों के बाद में, ठीक पता नहीं है, परंतु मैं आ गया था बीकानेर, ले आए थे लोग वहां से, फिर अब चूरू उत्सव होने वाला है चूरू, तो वहां चलो, तो गंभीर चंद दुजारी कहा कि मैं ले जाऊंगा आप सालों, मैंने नहीं कहा टिकट दो वहां जाना है कि नहीं, कहा उन्होंने कहा तो भाई अब मौका आ गया सालों, तो मैं और सिमरन दोनों चूरू आए, शेर जी देरी कर दी, आए नहीं थे समय पर, कोई पंचायती थी, नहीं पहुंचे, वही रहता, वही अपने गांव में से बिखर गया, पा लेना वही रहना, रहता था और मौन रखता था। ये नकलें कई करी है मैंने, करके देखा। फिर सेठ जी आए सुबह के वक्त में, गाड़ी आती जल्दी, तो उनका भी साथ में कैसा है। तो सेठ जी आए खुद हमारी कुटिया पर, तो सेठ जी आते मैं गया सामने, तो मैं मौन रखता था, बोलता नहीं था, तो मिले बड़े प्रेम से। सेठ जी ने कहा कि हम तो आप लोगों के सेवक हैं, वो सेवा लेने के लिए आए हैं, आप सेवा करो, अब सेवा ले। भाव ही आया, मैंने बोला नहीं था, बड़े प्रेम से मिले। फिर वहां ठहरे तो हमारी पोल भी बता रहे हैं, वो शेर जी ने सत्संग कराया, मैंने सुना, तो कोई नई बात नहीं मालूम थी। ये गीता जी का अर्थ करें, इसे अर्थ मैं बढ़िया कर दू, अभिमान, अपना अभिमान मन में, मैं पढ़ा लिखा हूं। शेर जी अर्थ कर रहे, उसे बढ़िया कर दू, शेर जी पढ़ो का अर्थ करते, उनका अर्थ करते, तो मन में आता क्यों तकलीफ देखा है, क्या है इसमें बात करनी, वो शेर के बातें अच्छी लगती, और तो श्लोकों का अर्थ करते ये करते जो मेरे बैठते नहीं बात। ये अभिमान बहुत, अभिमान मुस्कुरापान, अभिमान मदिरा की तरह होता है, बड़ा भयंकर रोग है। तो मैं तो पढ़ा था, मैंने पढ़ाया पाठशाला को, पढ़ाया है, पढ़ाता हुआ आया था छोड़ करके, अब पढ़ाना वढ़ाना नहीं, गाना बजाना तो भैया उन लोगों को सिखा दिया, लोगों को सुना दिया, ज्यादा सिखाया ज्यादा नहीं, पढ़ना तो पढ़ाया तो है, व्याकरण तो पढ़ाया है, सुनाता था, सुनने सुनाने से अरुचि हो गई, अब तो भाई साधन में लगना है अच्छी तरह से, ये मन में थी। तो दृष्टि प्रसाद देखा तो गोविंदा जी के समान मेरे कोई दिखा नहीं, दिखा किसने, लख देखो गीता की विषय में लेख लिखते, वे लेख देता मैं कल्याण में, तो देखा कि ये गीता के बहुत जानकार है, केवल इनके लेख देख करके इतनी जोर से जस गई, जो नहीं कहने लायक बात मैंने कह दी, लोगों को बुरी लगती है वो बात, बुरी लगती है लोगों को। मैंने देखा एक दो सभा में, मैंने कहा कि गीता के गहरे अर्थ को समझने वाले, गहरे अर्थ को समझने वाले जितने गोविंद का जी है, ऐसा टीकाकारों में कोई नहीं दिखता है हमें। मधुसूदन टीका बढ़िया लगती थी, उसको मैं पास में रखता था, और बहुत अच्छी गीता लगी मेरे, चित खींच गया, ऐसी लगी मधुसूदन ने गीता गूढ़ार्थ नीति का नाम उसका। तो उनके विषय में आए विद्वान तो इतने, जितना यहाँ देखते ही नहीं, इतने मोटे विद्वान है मधुसूदनाचार्य, गीता की लेखन से संस्कृत में ठीक है। मैं तो उनके सामने कोई विद्वान नहीं हूं ऐसा, ऐसी मेरी श्रद्धा उन पर गीता के गहरे भावों को गोविंद का जी जैसे नहीं समझते हैं। मिला ना गोविंद का जी से मिला था, ना मधुसूदन, वो तो होंगे पहले ही, ऐसे मन में जैसी। और हमारी पोल भी होती है, क्या करें, मन में आया कि गीता प्रेस खोला है, गीता छापते हैं, पर तो मैं जाऊं सुनाऊं गीता जी तो पता लगे गीता क्या होती है। मेरी अभिमान की आवाज है मन की, मैं सुनाऊंगा उनको गीता प्रेस क्या खोता है। इसने पहली भी मन में आई थी, वहां पढ़ता था बीकानेर में, तो वहां जीवन हर्ष जीवन राम जी हर्ष थे ब्राह्मण, उन्होंने जीवन नाम प्रेस बनाया, तो मेरे विचार तो मैं गीता प्रेस खोलू। गीता पर रुचि थी वैसी पहले से ही, पढ़ता तो मैं यही कहता महाराज मेरे गीता पढ़ा दो, तो महाराज बोला कहते हैं यार यार शब्द का यार, अरे यार क्या गीता पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ रहे, पढ़ देगा आप समझ जाएगा। मेरे को मतलब गीता पढ़ा दे, व्याकरण मन नहीं करता पढ़ने का, तो नहीं पढ़ रही है तो पढ़े पढ़ेंगे, महाराज ने कह दिया पढ़ेंगे, पढ़ाई करी। मेरे मन में आई ऐसी अपना तो हर्ष प्रेस क्या खोले, गीता प्रेस खोला है उसने, जब गीता प्रेस कोई नाम निशान नहीं था, खोला ही नहीं। पीछे कल्याण निकलने लगा बम्बई से, कल्याण फिर आता तो अच्छा लेख अच्छे लगते, खताब तो बढ़िया कह रही थी, मन में आ गई कह दी। फिर वो सुनता तो सुनने पर कोई शेर जी की भाषा से मन खींच जाए ऐसा नहीं, भावों पर मन खींचता था, भाव बहुत बहुत सुंदर भाव कहते हैं। मैं पूछता था गीता का क्या पहला अध्याय सबसे पहले के बाद दूसरा अध्याय क्यों चला, तीसरा अध्याय क्यों चला, चौथा अध्याय क्यों चला, इस संबंध ये मेरे संबंध के प्रश्न थे। फिर इस श्लोक के बाद में इस श्लोक क्यों चला ऐसे पूछा करता, तो बहुत से की विलक्षण बातें मिलती, कोई कई जो ऐसी साधारण मिलती ऐसे पढ़ता था। उस शेर जी का लिखा बनाया हुआ गीता पे से तो संत महात्मा जिनकी कोई गर्ज नहीं है, सब आप लोग मान ले मेरी बात, मेरा कोई आग्रह नहीं है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा जानकार और इतना ही नहीं, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग आदि जो योगों को जानने वाले बहुत कम है, इन बातों का विवेचन करने वाला आदमी दिखता नहीं है। ग्रंथ संस्कृत के अच्छे से देखे मैंने, महाराज गुरु महाराज ने यही कहा था कि तू पढ़ ले। मैंने बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, विचार चंद्रोदय विचार सागर पढ़े थे, तत्वानुसंधान पढ़ते हैं, संस्कृत की पंक्तियां आती है वो समझ में नहीं आती तो लोग उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, तेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, अभी तू पढ़ रहे। फिर ये बात किसने क्या आचार्य किसने आचार्य ने क्या लिखा है ये शंका नहीं रहेगी, आप पढ़कर देख लेगा, पढ़ रहे तुमने पढ़ाई कर ली। तो इनमें संतों कहीं तो ज्ञान योग की महिमा है, कहीं भक्ति योग की महिमा है, और कर्म योग की महिमा बहुत कम नहीं जैसी ग्रंथों में। तिलक महाराज का कर्म योग शास्त्र देखा वो भी ज्यादा ही मन खींचा नहीं, शेर जी के लेखों पर मन खींचता कि इस बात को जानने वाले हैं, ज्ञान क्या होता है, कर्म क्या होता है, योग क्या होता है, भक्ति क्या होती है। मैं पढ़ता था मेरे मन पर असर करता, वे भाव पूछने के मन में आती, मैं सुनता शेर जी से, सुनने में रुचि नहीं हुई, सुनने में रुचि हुई तो कहीं व्याख्यान हुआ शेर जी का तो मैं सुनता ही, तो उनका खोला हुआ गीता प्रेम से ये बात उस पर चली थी। आज बीच में विस्तार हो गया, कुछ कहने की आदत ज्यादा है, तो वो गीता प्रेस है, उसकी पुस्तकें है, उसमें आप हम लोग बैठे हैं, ये कोई बड़े भाग्य की बात है, विशिष्ट भाग्य की बात है, ऐसा मौका मिलता है। केवल उद्देश्य दुनिया का हित करने के लिए खोला है शेर जी ने खोला, परंतु आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप ध्यान देकर देखें तो आपको प्रत्यक्ष हो जाए कि शेर जी का कोई संबंध ही या कोई अभी अफसर है, कोई मालिक बना हुआ, कोई अधिकार ऐसा, बड़ा परिवार है, छोटे नहीं बहुत परिवार बड़े, पर अपने परिवार को किसी को कोई पद नहीं दिया शेर जी ने, नहीं पहले तो संबंध ही नहीं, पर पद देने में भी कोई उनका संबंध नहीं मिलेगा आपको। आप बताओ कितने गोविंद का यहाँ पर मालिक है, सुखिया कहते हो ड्यूटी नहीं जाती है, अरे एक आदमी देखता नहीं है, विचार कर देखे तो पता लगे, इतने बड़े कुटुंब वालों का आदमियों को रखे, कहीं कोई काम खोले तो अपने भाइयों को संबंधियों को कुटुंबियों को लाकर रखो भाई, जीव का पैदा हो जाए, उद्देश्य नहीं, अपने कुटुंब का कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, इस वजह से संस्था है। मेरे को पहले पता नहीं था, पहले कौन दिया गीता प्रेस किसी नहीं, गोविंद गांधी बहुत जानकार, गोविंदगा जी का कोई हाथ है कि नहीं गीता प्रेस में बिल्कुल पता नहीं था। एक कल्याण के लेखक है, कई पंडित लिखते हैं ऐसे कल्याण में लिखते हैं, बहुत पीछे पता लगा कि गीता प्रेस उन्हीं का खोला हुआ है। तब बिचारा क्या सुनाऊंगा गीता, ये तो गीता के बहुत मर्मज्ञ है, गहरे जानकार है, परम प्रचारक थी गीता की, गहरे भावों की गहरे भावों की ज्ञाता है, तो मन माता का बहुत विलक्षण है, बहुत विशेष होते हैं। क्योंकि मैं गीता पाठशाला संस्कृत पाठशाला पढ़ता था, वहां गीता पाठशाला खोली अलग, मैं गीता पाठशाला गीता पढ़ाऊंगा मैं ऐसे, और पढ़ता था ठीक है, तरह तरह की रुचि थी, शौक थी गीता की। तो ये संस्था वो है, उसमें आप और हम बैठे हैं, बड़ी कृपा है। तो संत महात्माओं की विलक्षणता होती है, उसको कोई क्या समझे, हर एक आदमी समझता नहीं। जिसमें भी त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत के भेदी बिरला हुए। साधु भी इसमें संत तो मान लेता आदमी, परंतु गृहस्थ में संत होता है उसके भेदी बिरला है, बहुत ज्यादा कम जानते हैं। वो ग्रस्त टके हुए रहते हैं, ग्रस्त में ग्रस्त है। एक व्यापारी जी उन बतरकाने वाले हैं, एक बनिए है, सेठ है, साधारण भाषा साधन वेशभूषा साधन बोलने से साधन हाल सा, कोई विशेष तरह कुछ नहीं दिखे, कौन पहचान है। मैं पहचानता हूँ ये नहीं कहता हूँ मैं, तो मैं पहचानता हूँ, क्योंकि बाड़ी का असर इलेक्शन होता, ये बात होता कि ये विद्युतता से लिखे हुए लेख नहीं है, लेख अनुभव के हैं, ये बात मालूम हुई। तब चिंता नहीं, पहला भाग छपा था 86 में, पहले लेख ही पड़ता, पहले पुस्तक का छपे नहीं, हम पुस्तक मंगाते थे गीता प्रेस से, 2-4 रुपये मंगाए बस, पास में कुछ था नहीं, ऐसी बात थी हमारी, कहाँ से लें, खरीदे कहाँ से, पैसा नहीं पास में। फिर कोई भगत होते हुए लक्ष्मीनाथ जी भगत थे, लक्ष्मीनारायण जी, वो मंगाया करते, तो उनके साथ हम भी मंगा लेते, 1-2 रुपए की पुस्तक, और पढ़ते थे, बहुत अच्छी थी। परीक्षा देनी है, परीक्षा के समय ऊपर छत पर बैठ कर पुस्तक पढ़ा, तब चिंता बनी, मन में खुशी आई कि तत्चिंता पुस्तक निकली, कुछ लेखकों जय जय जी गोविंद का, मतलब वो लेखक है, तुम्हारी पुस्तक पढ़ा नहीं, जल्दी मंगानी है तो मंगवाई, मंगाई थी मैं आपस में कहा करके, अरे तू मंगा दे तू नहीं, मैं तो मंगाते होते ही भाई मंगा दो पुस्तक भाई, ऐसे कल्याण के ग्राहक बने थे हम, मैं और सुमेरा दो मिल करके, 4 रुपया उस समय में इसका मूल्य था, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं तो 3 रुपया माता था पैसा कहाँ से लाओ, पैसा कपड़ा पहनते इतना ही पहनते, ज्यादा फट जाए तो पैसा लाओ कहाँ से, कपड़ा लाओ कहाँ से, पढ़ाई करी तो लाओ कहाँ से, संस्कृत पाठशाला थी उसमें कोई फीस वीस लगती नहीं थी, और हम पढ़ते खूब मौज से, पढ़ाते थे पढ़ते थे, ऐसी दशा में हमारा जीवन बीता है ऐसा समझे, बड़ी तंगी में साधारण स्थिति से, अब भी ऐसी है, अब कौन सा पैसा हमारे पास, बाबा जी जा रहे हैं क्या। उस समय आई महात्माओं की बात आई, ये कार्य पुरुषों की बात आई, सबसे पहले भाग में उसमें कई बातें मेरे बहुत लगी जोर से, कि ये विद्या के जोर से नहीं देख सकते ऐसा, ये अनुभवी पुरुष है, ये जच गई मेरे भीतर में बैठ की बात। तो ऐसे पुरुषों का संघ है, उसका संस्था है, उसमें हम काम करें, कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, संगत संपर्क में हम आ गए, बहुत कृपा है भगवान की। तो संत महात्माओं के प्रति ऐसा कुछ मेरा भाव होता है, इस हम परंपरा से कुछ ऐसा है हमारा, तो संत महात्माओं के प्रति विद्वत्ता के प्रति हमारा मन आकर्षित नहीं होता है, विद्वान है तो मैं भी बड़े पढ़ू तो विद्वान बन जाऊं, इच्छा नहीं मेरी, विद्वान बनना ही नहीं है, करना क्या है, अपने तो पंडित जी महाराज प्यार से मेरे को पढ़ा दिया, पढ़ गया, पढ़ने की रुचि नहीं, भजन करने वाला कोई ऐसी बातें बताता तो लग जाता मैं तेजी से, पर इतना कोई संगत सब मिला नहीं, फिर भी संग बहुत अच्छा मिला, परंतु जैसे चित्त आकृष्ट हो जाए ऐसा कुछ मिला नहीं। शेर जी की बातों पर चित्त आकृष्ट हुआ, खींचा चित्र एकदम, ऐसा किसी के व्याख्यान पर किसी के लेख पर इतना चित्त आकृष्ट नहीं हुआ। ये कुछ संस्कार है क्या है पता नहीं, परीक्षा मेरे को होते नहीं। हमारे चिवन राम जी थे साथी, उनकी महाराज ऐसी परीक्षा बुद्धि थी आश्चर्य, एक सौ अशुद्धि निकालने में एक परीक्षा करने में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि। मैंने परीक्षा करी उन्होंने, परीक्षा की परीक्षा करी। मैं बस बैठ गया, आप परीक्षा करो मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप भाई जी का चिंतन कर रहे हैं, अब आप शेर जी का चिंतन कर रहे हैं, अभी सगुण का ध्यान कर रहे हैं, अब निराकार का ध्यान कर रहे हैं। बता दीजिए भगवत दास ब्रह्मचारी का लिखा हुआ रामानंद दिग्विजय काव्य को 18-19 सदियों का संस्कृत में जोधपुर थे उस समय वो आया, ये बस आधुनिक कवि का लिखा हुआ है, इसमें अशुद्धि निकालूंगा मैं। पहले कह दिया पुस्तक देख करके, अरे श्लोक देख, श्लोक देख और पुस्तक पर लिखा कम को श्लोक में ये अशुद्धि है। ऐसी संतकार की बुद्धि थी, हमारे वो बात नहीं है, हम नहीं पहचानते जल्दी। साधुओं को पहचानते थे और वो कहते थे विचित्र था, उनको खाने की शौक थी, मीठे की शौक बहुत थी। संस्कार दुनिया तो तेजी का था, बैराग भी अच्छा था, पैसा लाना भी छोड़ दिया, पर तो मीठा खाने की मन में थी। जो खाते उन्होंने एक बात बताई कि शेर जी सामने बैठे हैं और मीठा खा रहे, मेरे का मीठे का कोई स्वाद नहीं आता, उसका रस नहीं आता। ये असर होता है संतों का, जो भोजन करने वाले परीक्षा कर लेते, ये इतना आसक्ति वाला है, ये राग वाला है, ऐसा बहुत परीक्षा कर लेते। शेर जी को भोजन करते देखा तो मशीन चलती है, कोई राग नहीं, मशीन चल रही, मशीन चल रही। चिवनराम ने कहा हुआ ऐसी बात थी उनमें, ऐसे संग महात्मा बहुत कम होते हैं, उनका जहाँ प्रेस और उनके जहाँ ग्रंथ छपते हो कितने विलक्षण बात है वहाँ, अरे को पता नहीं है। अब वो कहा भाव है, बहनों को वो मांग नहीं है कि हम फरमाई मोड़े कुछ गीता प्रेस में काम कर रहे, काम करते हैं कोई भी मजाज करते हैं मजाज। अरे भैया भगत मिल गया हमारे, वो ऐसे प्रेस में काम करने का कितना भाग्य, कितना अच्छा। शेर जी ने खुद ने कहा था, खुद की कही हुई बात कहूँ, क्या करें, भगवान ने हमारे को पैसे दे रखे हैं तो हम गीता प्रेस का अन्न नहीं खा सकते, पैसे दे रखे हैं भगवान ने, नहीं हम भी काम करें गीता प्रेस का अन्न खावें तो शुद्ध हो जाएंगे। गीता प्रेस का तुम भाग्यशाली हो तो गीता प्रेस का अन्न खाते हो, तुम्हारे को गीता प्रेस का अन्न मिलता है, मनुष्य करते हो गीता प्रेस का पैसा मिलता है, भाग्यशाली हो। शेठ जी कही हुई बात है, हमारे ऐसे भाग्य नहीं, क्या करें, तो पैसे हमारे पास में गीता प्रेस कैसे खाओ। मैं काम करते थे गीता प्रेस का, दिवाली के दिन कागज लिखाते तो कागज अपने पैसों का लिखा तो दूर रहा, पेड़ भी गीता प्रेस का नहीं, और लिखने वाले आदमी बोला तो गीता प्रेस का, तो उनके पैसे गीता प्रेस जमा करते, कैसा गीता प्रेस के आदमी का काम लिया है। कहते थे गीता प्रेस की वस्तु बहन बेटी की तरह समझना चाहिए, ये कोई हमारा आ नहीं जाएगी। चल भाई मोटर थी, रिक्शा था, उसका भी पैसा बचते थे गीता प्रेस, सब काम में लेते थे। तो क्या करें, हमारे पास पैसे हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं तो हम भी मजदूरी करें, काम है काम करते, सब देखते थे भाई जी है भाई है, सब काम देखते संभालते, परंतु कोई एक कौड़ी का पैसे का संबंध नहीं, ऐसे करते थे। वो संस्था है ये, उसमें हम आए हैं, वहां बैठे हुए हैं, उनके दर्शन स्पर्श भाषण का भी एक असर पड़ता है। आज हमारे पास पुस्तक आई ज्ञानेश्वरी, तो महाराष्ट्र भाषा में समझता नहीं, अभ्यास नहीं है। छपने आई तो मेरे मन में आई ज्ञानेश्वरी छपनी से आई, अपने लोगों को मिला 150 रुपया, 150, 200, 200, 200, 200 रुपया 150 रुपया एक पुस्तक का, 150 से कम नहीं मिलती। अभी 45 रुपये में निकालती है पुस्तक। ये सफाई है, दिल्ली में सफाई है, इन्होंने उद्योग किया है, सफाई है। आज वो पुस्तक देखी, क्या पुस्तक है, क्या रिश्वत है, देखा तो चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई। संतों की वाणी और लोगों के घरों में जाएगी, कल्याण करेगी, कितनी बिल्कुल बात है। संत महात्माओं की एक बात देखी मैंने, मन में आया कि पुस्तक एक अपने पास रखे, भाषा समझते नहीं, पढ़ने में समझते नहीं, परंतु आप रखो तो ऐसी बात है। संतों का प्रभाव बहुत विलक्षण होता है, संतों का वाणी का प्रचार हो। अब ज्ञानी से हम समझते नहीं, पर समझते नहीं हमारा भाव है। हमने पंडरपुर में चातुर्मास किया था, एक 2 महीना रहे थे वहां, तो वहां व्याख्यान में मैंने कह दिया, एक दिन विशेष बात कह दी मैंने कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुगम है। कहते संतों ने कहने सुरजी है, तुकाराम बाबा है, इन्होंने सब कहा भी कठिन है। मैंने कहा समझे सभा में सौभरी में, मैंने कहा देखो मैं मराठी जानता नहीं, भाषा आती नहीं, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवत प्राप्त हुए, ये कोई विद्वत्ता नहीं थी, उसे जानकार केवल नहीं, विद्वान भी थे, ज्ञानेश्वर जी महाराज और भी एकनाथ जी महाराज, परंतु ये विद्या के जोर पर लेकिन तत्व के जीवन मूत महापुरुष थे। तो मैंने कह दिया सभा में कि ऐसे जीवन मुक्त पुरुष की वाणी में भगवत प्राप्ति की सुलभता न आवे, हो नहीं सकता। उन्होंने कहा होगा कहीं न कहीं भगवत प्राप्ति सुलभ है, इतनी एक वाणी बोल गया वो, कहा ऐसा लिखा है कि भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है। ये बात है, आवेगी ये बात, कैसे नहीं आवेगी, अगर जानकार हो तो उनके बीच में आवेगी ये बात, आ नहीं सकती ऐसे। इसमें कठिन कठिन बात है, कठिन बताएंगे, कठिनता भी कहा आएगी, पर ये बात भी आएगी जरूर, जो तत्व भी जीवन मुक्त होंगे तो उनके बारे में ये बात आ जाएगी कि भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, आएगी सर। मैं जानकर कह दिया, आप थे कि नहीं पता नहीं, और सभा में कह दिया, मैंने ये बात बोल गया, क्या ज्ञानेश्वर भी बोला, किसी बोला पता नहीं, तुकार मेरी श्रद्धा है, वाणी में जानता नहीं, भाषा आती नहीं, पर श्रद्धा मेरी है कि भगवत प्राप्त पुरुष हुए हैं, तो भगवत प्राप्त पुरुष है, वो कठिन को बताओ नहीं, वो सुगमता कहनी पड़ेगी उनको कि भगवत प्राप्ति बहुत सुगम, बड़े सीधी सर्व है, अनुभव है। तो बिना जाने मैंने कह दिया, मेरी श्रद्धा है कि भगवत प्राप्त पुरुष हुए। तो ज्ञान से देखी तो मेरे सिर में बहुत प्रसन्नता हुई, कैसी कृपा हुई यार, पुस्तक देख रहे हो मेरी, जानता हूँ उसमें देखा तो ज्ञाने सुनी है, इधर भाई टीका है उसकी, मगर वो भी मरा, वो ही मराठी में, वो भी संतों में, वो भी ऐसी है। तो संतों की वाणी में बड़ा एक रहस्य होता, बड़ा भाव है, और भाव रहस्य नहीं है, उनमें शक्ति है। रामायण का पाठ करते हुए महाराज लाख सवा लाख आदमी आ गया कलकत्ते में, बिना पाठ रामायण का पाठ हो रहा, बूढ़ी माताएं बूढ़े बूढ़े सज्जन भी सुनते हैं, चौपाई समझ में नहीं आती, पर ध्वनि के बीच में आकर्षण है, जो लोग बैठे सुनते हैं, कितनी विष्णु बात है। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी, भगवान राम जी का चरित्र, तो संतों की वाणी में एक बिल्कुल ताकत होती है, कल्याण करने की, उद्धार करने की अलौकिक ताकत होती है। उस संस्था में हम बैठे हैं, उनकी वाणी शब्द है, उनके चित्र शब्द है, भगवान के कई चित्र शब्द है, ऐसा ये संस्था है, इसमें काम हो जाए किस तरह से, और ये भाव के किस तरह से लोगों के घरों में ये चीजें पहुंचे, जिनके उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो मेरे मन में है एक लगन है कि घर घर में गीता पुस्तक पहुंचे, सस्ते में पहुंचे, मूल्य बढ़ाने का विचार हो रहा है, जो कागज बहुत महंगे हो गए, कागज बहुत ही महंगे हो गए, पर शेर जी कहा हुआ है कि अभी चलाए वही चलाएगा, पुस्तक का दाम मत बढ़ाना, शेर जी का निषेध लिखा हुआ है। जब मेरा कागज महंगे हो जाए कैसे चलेगा, कि जो अभी चला था वही चलाएगा, अब वो आपकी ताकत से चलता है क्या, जो अभी चला है वही चलाएगा, इनके बाद लिखे हुए हो शेर जी के वचन किस समय हम क्या क्या कहे, एक कॉपी में लिखे हुए परमेश्वर के, तो हाँ रामेश्वर की कॉपी में लिखे हुए मिट्टी शहीद के कौन सी तारीख में कहा व्याख्यान दिया वो लिखा है, नीचे लिखा ये बोले शेर जी, ये बोले ये बोले लिखे, बहुत विलक्षण बातें कही गीता प्रेस के बीच, हम बहुत बातें कही शेषा ने, बहुत विचित्र विचित्र बातें प्राइवेट में होती, वो हरेक जगह हरेक के सामने नहीं कहते ऐसी बात है, तो वहां हम आए हुए हैं, आजकल खुला सा कर कुछ कहा है, नहीं तो मेरा कहने का मन नहीं होता ज्यादा ही कि लोगों को सुनावे, क्या सुनावे, लोग परवाह नहीं करते, एक साधन सुन रही ये बात और गीताकार से बोले कहते कुछ नहीं, क्या करता है इंसान, क्या बोलता है, क्या नहीं सुन, कहां मतलब मधु सुन नहीं, कहा ये गोविंद का लिखी हुई गीता कुछ नहीं, हमारे लगे जानता नहीं, तो अपने को मूर्ख कहला दो क्या हुआ, मूर्ख समझे समझे अपनी समझ से मैं मेरे समझ नहीं हूं, बच्चे के सामने एक मोर रख दो एक बताशा रख दो, वो बताशा उठाएगा आपको भोड़ा है, भोड़ा नहीं है अपने काम की चीज लेता है, मोर का क्या करे आपके बीच में भोड़ा है सर, अपने बीच में भोड़ा नहीं है, अब मोर क्या खड़े बता सका मीठा लगे ऐसे मैं अपनी अपनी दृष्टि बोला नहीं हूँ, मैं आपकी दृष्टि से बोला हूँ अपनी दृष्टि भाई बच्चा जैसे आपको बोला है बोला कैसे है बच्चा से अगर तू खा ले सकते हैं क्या करे मोर का, पर मोर में कितने बता से आते हैं ये तो आपकी नहीं कीमत है, उसको क्यों बता सकते ये बात है, तो हम अपनी समझ से कहते हैं आप पर लाद के नहीं, आप ऐसा ही मान लो बच्चे की कोई बात आप मान लो, ये नहीं कहना बालक है कहता है करता है ऐसी विचित्रता है, कोई बात में कही गई सुना हो तो सुनाने के मन में भी आई पर तो बीच में बात पड़ पड़ी दूरी, बात दूरी चल पड़ी क्या करें संतों की बात, अरे वो संस्कार आज ज्ञान से देखा ने आज देखा भी गीता आई है ज्ञान से देखा ऐसे पुस्तक देखकर आनंद हुआ मैंने प्रसन्नता हुई, पढ़ा वो पढ़ना समझ में आता नहीं पूरा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा अटपा लगा लेते हैं, वो गीता के श्लोक लिखे मूल श्लोक लिखे टीका लिखे नीचे तो थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा समझ में आ जाता है, मामूली पढ़े भले माता संत की लिखी हुई संतों की वाणी है ये, तो इसका प्रचार हो जाए बहुत ही बढ़िया चीज है, घर में कैसे पहुंचे ये चीज ऐसे आती है मन में, 5000 छापी थोड़ी सी क्या हुआ महाराष्ट्र देश में गीता का बड़ा आदर है, ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं सही करवा देंगे मेरे मेरे बच्चे, महाराज जी ग्रंथ का पूजन करते हैं भगवान का पूजन करते हैं ग्रंथ का पूजन बड़े चाहिए, हमारे भी संत हमारे संत वाणी का पूजन करते हैं ग्रंथ साहब करते हैं, पूजन करना ही चाहिए, वो संतों का पूजन है, संतों की वाणी का पूजन है, भगवान का पूजन है, भगवान के भावों का पूजन है, बड़ा लाभ होता है इससे, तो हम तो कहते हैं देखा पुस्तक जिसने हमारे मन में भाव उमड़े कितनी विलक्षण बात है, तो ऐसे संत हुए हैं उनकी वाणी का बड़ा अस्त्र होता है, कितना समय हो गया भाई सुना बताओ, ये तो हमने अपने भाप निकाली पिक्चर से, तो लग जाओ इन बातों में भगवान के वचनों में संतों के वचनों में लग जाओ, गीता के अनुसार जीवन बनाओ, गीता मेरे को प्रिय लगती है, अरे गीता प्रेस होने से प्रेस गीता प्रेस होने से याद रहता हूँ आया हूँ मैं, यूं मशीन देख नहीं आया हूँ, मशीन से बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, गीता प्रेस छोटा है इस प्रेस की बड़े बड़े प्रेस है गीता प्रेस है ये छोटा सा है, पर गीता प्रेस है गीता ना गीता गीता सब चीज इस बात मेरे बहुत प्रिय लगता है अच्छा लगता बैठा हुआ, एक बार ऋषिकेश नहीं गया था मैं तो भाई जी का उसे फोन आया आते नहीं, चौबे जी ने क्या कर दिया, वहां सत्संग हो रहा है, आप यहाँ बैठे हो, शेर जी के नाते वो सत्संग हो रहा है, आप यहीं बैठे हो आप। मैं कह बैठे कहाँ हूँ, शेर जी हूँ बाहर हूँ क्या, गीता प्रेस में बैठा हूँ, नहीं जाता है जैसी। भाई जी फोन आया, फिर कई बातें कही, हमने कही तुम ऐसे ऐसे करते हो, अब बुलाना चाह रहा हूँ, नहीं मांग नहीं आते। भाई जी साहब जी आ जाओ, आप कौन से कर देगा, आ जाओ कैसे आओ भाई, ऐसे मारा हो अब भाई आऊ इस बात को खींचिया बना तुम्हारा हो तो आओ भाई जी, कल रात समय दे दिया है सत्संग में, उठे आओ जाना पड़ेगा। भाई जी कितना स्नेह रखते थे, कितना प्यार करते थे, भाई जी याद पेट पर बात करती थी, ये भी भाई जी का स्वाभ सूर्य जी का स्वभाव नहीं था ऐसा, किसी पर हाथ लगे किसी हाथ पकड़ गए कभी कभी कृपा ज्यादा ऐसी बात है, बहुत कृपा थी, चले गए क्या करें भाई, लाभ उठाना हो तो उठा लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। तो सेठ अभी संस्था है, इन पुस्तकों से आप लोग लाभ उठाओ, जितना उठा सको उतना लाभ लो, कितनी आनंद की बात है। महाराज जी अगर कई नोट करोड़ी है अब प्रकाशित हो जाए तो तो वही है जाने है। नहीं मारवाड़ी लिखे हुए पत्र है छापने के लिए, मशीन मंगा लीजिए, वो है जो फोटो है स्टेज फोटो कंशा भी मंगाई थी, कैसे है क्या किया पता नहीं, मारवाड़ी में छाप दो केवल क्या है उसमें, शेर जी हाथ के पग पत्र लिखे हुए वैसे छाप दो, सामने हिंदी लिख दो छपी है ना अपने सब क्या कहते हैं आप, हर साल गीता प्रेस पढ़ाने की कृपा करें। मैं तो गीता प्रेस का बोला जाता हूँ, लोग कहते हैं स्वामी जी गीता प्रेस वाले, कई कहते हैं गीता वाले, कई गीता प्रेस वाले कहते हैं, तो भाई ये देखो लाने देने यही लोग है, मन तो पहले कह दिया ने, अब कैसे जाओ, मन होने पर भी कैसे जाओ बताओ, अभी तो वही दशा हमारी है, ये ले आते हैं चलो भाई, अब टिकट का खाने पीने का जो कर इन पर बाहर है, हम तो बिल्कुल मुंह बती है। हमारे संतों में एक भाषा है, महाराज आए कितनी मूर्ति है साथ में, तो मूर्ति कहते हैं हम तो मूर्ति है, मूर्ति काम थोड़ी करती है, आरती करो धूप बत्ती करो दीपक करो, कितनी मूर्ति आई है, हमारा नाम मूर्ति है, मूर्ति को काम तो नहीं करती, धूप बत्ती करो दीपक करो भोग लगाओ आरती करो शयन कराओ सब सब कराओ सब कुछ करो, क्या बात है भाई, हमें और बोला अच्छा लगता है भाई, अभी अतिथि भवन वहां ठहरा है वहां ठहरो, चढ़ना उतरना नहीं पड़े, भले पूछे आप क्या है, भाई हमारा मन तो गीता प्रेस का करता है, कहते यही अच्छा बैठे यही बैठना ठहर जाए, अब लोग ठहरा और वहीं ठहरना है रिजर्व जी ले जाना है तो कैसे कहो, तो गीता प्रेस में जाएंगे क्या दिया, हमारा गीता प्रेस अच्छा लगता है, यहाँ की अपेक्षा वहां अच्छी लगती है, फिर उनके भी यहाँ देखो अच्छा बैठे, जैसे जय विद्रा खे राम ताई विद्रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए आप लोग मर्जी, हमने इसे कह दी वो तो सुना ही होना आपने, क्या था ऐसा, फिर बैठे वही बैठे आराम से कि वही रहो यही रहेंगे, अब तुम आया करो कैसे हमें बताओ, वहां से या कैसे आओगे, हम गीता प्रेस अतिथि भवन में बैठे हुए गीता प्रेस में देखने के लिए आए थे, दर्शन करने के लिए बढ़िया है नहीं यहाँ कर रहे जाओ तो कोई मना करे मेरे को जाकर बैठ जाऊ मैं तो रहूंगा यही ठीक होगा गुस्सा लो तो यही ना कोई मना करने वाला है बताओ अच्छे से बताओ बुजुर्ग किस कोई मना करने वाला नहीं मेरी सहूलियत के लिए रखा हुआ ऊपर चढ़ना पड़ता है या नीचे है चढ़ना नहीं पड़ता बूढ़ा हो गया बेचारा दया करते हैं हो गया हमारे ऐसी बात नहीं है हमारे पुलिस में हम चले कोई बात तो कहीं तब आओ तो कैसे हमें बताओ गीता प्रेस को जो मैं तो बताया नहीं है मैंने बता वो मैं तो सेठ जी का खुद का कहा हुआ मैं क्या कहूँ मैं इतना जानकार नहीं हूँ सेठ जी बड़ी क्या सेठ जी चिट्ठी देता कागज का भी पैसा देता लिखाई का भी हाँ दिवाली का काम पड़ा यहाँ मैं था यहाँ पर तो इसमें वो कागज पेड़ हुआ तो कई पैसे देता आदमी बुलाते यहाँ का कम से तो उसके पैसा जमा करते रिक्शा ले जाते हैं उसका पैसा जमा करते हाँ पाटा लिया गीता प्रेस का पाटा है वो कह रहे थे बहन बेटी की तरफ पैसे समझना गीता प्रेस की चीज जैसे अपनी कन्या का घर का अन्न नहीं लेते है ना अपनी बहन अपनी बेटी हो उसके घर का कैसे खावा हम इस तरह से गीता प्रेस है और बहन बेटी की तरह है उनका हाँ बहन का दाना ग्रहण का दाना बता दा अच्छा ग्रहण का दाना कोड़िया का दाना कैसे लिया जाए ग्रहण का दान कैसे लिया जाए बहन बेटी का कैसे लिया जाए ऐसे गीता प्रेस में कैसे ले रहे हाथ का होकर ऐसा प्रेम रखते थे अपने जीवन में पक्का ऐसे और पछताता होता था कि हमारे पास पैसे हो गए अगर पैसे न होते तो हम भी अन्न खाते हमारे अन्न कैसे मिले गीता प्रेस का अन्न नहीं मिलता नहीं ये बात और पूछो कोई बात मौज हो रही है गीता सुनाने की मन में आई थी कि ये मकान बना नहीं था यही खड़ा रहकर क्या कर देता था मैं लोग खूब ही गुड्डे होते थे खड़ा खड़ा उपदे व्याख्यान सुनाया गीता सुनाई खूब गीता की व्याख्यान करता था बहुत आते थे लोग गुरुपुर में आर्य समाज को दूसरा होता उसमें कई आते प्रश्न पूछते कई तरह तरह के प्रश्न नारायण नारायण राम सीता राम सीता राम।